العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. و بعد، سوره مبارکه الشمس از جمله سوره های مکی است، دارای 15 آیت، یک رکوع در ترتیب مصحف 91 سوره است و در ترتیب نزول 26 سوره. بعد از سوره مبارکه القدر نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت تهذیب نفس، تطهیر القلوب و بیان ناپاکی ها را برای ما شما توضیح می دارد. به محور همین معنا دور می زند. در آغاز به 11 موضوع مهم از عالم خلقت و ذات پاک الله متعال برای اثبات این معنا که فلاح و رستگاری در گرو تهذیب نفس است قسم یاد شده، که بیشترین قسمهای قرآن را به طور جمعی در بر دارد. در پایان سوره به ذکر نمونه از اقوام متمرد و گردنکش که به خاطر ترک تهذیب نفس و شقاوت به شقاوت ابدی فرو رفتند، الله آنها را مجازات شدید کرده از مجازات از آنها نام میبرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها، قسم به آفتاب و ضحاها و روشنی آن. و القمر اذا تلاها، و سوگند به مهتاب هنگامی که بیاید به دنبال آن. و النهار اذا جلاها، و سوگند به روز چون روشن سازد آن را. و اللیل اذا یغشاها، و سوگند به شب چون بپوشاند او را. و السماء و ما بناها، و به آسمان و به ذاتی که بنا کرد آن را. و الارض و ما طحاها، و سوگند به زمین و به ذاتی که هموار کرد آن را. و نفس و ما سواها، و به نفس و به ذاتی که چگونگی درست کرد اندام او را. فالهمها، پس فهمان او را فجورها بدکاری او، و تقواها پرهیزگاریش را. طبیعیست که الله وقتی که با آفتاب و با روشنی آن سوگند یاد می کند، با مهتاب که به دنبال آفتاب میاد با او سوگند یاد می کند، با روز چون روشن شود با شب چون تاریک کرده شود و به دنبال آن می آید، با آسمانی که بنا کرده و با زمینی که هموار کرده و با نفسی که چگونگی اندام رسا بر او داده، به کل سوگند می خورد. بعد میگه که فالهمها فجورها، پس فهمان او را بدکاری او و تقواها پرهیزگاریش را. باز به موقع سابق خود بر میگردیم که سوگندهای قرآن کریم در حقیقت ما شما را از خواب غفلت بیدار میکند، برای ما شما مطالب را پیشکش میکند که به اندیشیدن در او مخلوقات عظمت خالق را اقرار میکنیم و وسیله ما شما به تقرب خداوند متعال می شود. بعد از الهام کار خوب و بد، قد افلح من زکاها، جواب قد افلح من زکاها، مسلمن رستگار شد کسی که پاک ساخت نفس را. و قد خواب من دستاها، و مسلمن ناکام شد کسی که آن را آلوده ساخت. خواب خیبه به معنای زیانکار گشتن و محروم شدن است. قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد کسی که پاک ساخت نفس را. این تزکیه به معنای نمو و رشد است، بعد به معنای تطهیر و پاکی استعمال می شود، زیرا هر نفسی که پاک بوده باشه رشد میکند. پس هر قدر نفس انسان توسط الهامات الهی پاک شود و آراسته شدن یک انسان به اعمال شریعت در حقیقت نمو میکند و به قرب خداوند متعال میرسد و مسلماً ناکام و رسوا شد کسی که این نفسی که خداوند متعال برای از خوبی و بدی را تعلیم داده راه غلط را جستجو بکند. از جمله کسایی که نفس پاک خود را به چیزهای خراب آلوده ساخته با آنها اشاره میکنه و آخر انجامش هم یاد میکند. کذبت ثمود به تقواها، تکذیب نمود ملت ثمود به سرکشی خود از حق. اذ انبعث اشقاها، آندم که مأموریت پذیرفت شقیترین آنها. تکذیب نمود ملت ثمود به سرکشی خود از حق، آندم که مأموریت پذیرفت شقیترین آنها. قدار ابن صالح به رهبری از او آنچه که خدا براشان منحیث معجزه پیدا کرده بود در پی ازشید که او را از بین ببرد. مردم از توتی از او خبر شدن ولی مانعشان نشدن. فقال لهم رسول الله، فسرانجام گفت مر ایشان را رسول الله پیامبر خدا، بگذارید ناقت الله شطر ماده خدا را و سقیاها و نوبت آب آن را، بگذارید که بگردد چرا بکند در زمین و بگذارید آبخور آن را. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را. فعقروها، پس طی کردن آن را. فدمدم علیهم، پس واژگون ساخت الله جل جلاله. فدمدم علیهم ربهم، پس واژگون ساخت پروردگارشان بدنبهم به اساس گناهشان. فسواها، پس به خاک یکسان کرد آنها را. وقتی که پای کردن معجزه الله را قبول نکردن، به دشمنی و ستیزجویشان به پیش رفتن. فدمدم علیهم ربهم، پس واژگون ساخت، دمدم بانه هلاک کردن، عذاب کوبیده و واژگون کردن و خشم و غضب. فدمدم علیهم، پس خشم گرفتیش بر ایشان ربهم پروردگارشان بذنبهم به سبب گناهشان. فسواها، پس برابرشان ساخت با خاک یک جای، این قصرها و خانه هایشان با کلشان سقوط داد. ولا یخاف و عقباها، و نترسید الله از انجام هلاکت آنها. ولا یخاف و عقباها، الله از آینده از اونها هم باز نترسید. یعنی به این وقت که عذاب خدا وقتی که بیاد، بس اوقات ما یک کار را میکنیم از آینده میترسیم. ولا یخاف و عقباها، الله کسی را هلاک بکنه از آیندهش هم نمیترسد. ما که یک کار میکنیم از دشمنی آینده میترسیم. ولا یخاف و عقباها. بنان سوره مبارکه بر ما ایرا داد که اول در مخلوق خدا فکر بکنیم، تفکر در مخلوقات خداوند متعال تزکیه نفس را ایجاد میکند. تزکیه نفس که ایجاد شد، احکام خدا مورد تعمیل قرار میگیرد و اندامی که مورد تعمیل قرار بگیرد از عذاب خدا نجات پیدا میکنیم. هر با در مخلوقات خدا نه اندیشیم، طبیعی که نتیجه سو را دنبال خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. سوره مبارکی اللیل از جمله سوره های مکی است، دارای 21 آیت، یک رکوع در ترتیب مصحف 92 سوره است و در ترتیب نزول 9 سوره است بعد از سوره مبارکه الاعلا نازل گردیده. در آغاز بعد از ذکر 30 سوگند مردم را به دو گروه تقسیم میکند: انفاق کنندگان با تقوا و بخیلان و منکران پاداش قیامت، که انجام گروه اول را خوشبختی، سهولت و آرامی و امن است و پایان گروه دوم همان سختی، تنگی و بدبختی شمرده شده است. در بخش دیگر سوره مبارکه اشاره به این معنا که هدایت دی بندگان بر خداوند متعال است. همگان را از آتش خداوند متعال انذار می کند، به خاطر از که در آخر کسانی را که با آتش دوزخ می سوزند و گروهی که از آن نجات می آورند با ذکر اوصافشان معرفی می کند. بنابراین هر انسان می فهمد که کدام اوصاف در وجود ما است، از جمله کی می باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا، قسم به شب در آن هنگامی که جهان را بپوشاند. اذا یغشا، هنگامی که جهان را بپوشاند تاریکی آن. و النهار اذا تجلا، و قسم به روز هنگامی که تجلی کند. تجلی فعل ماضی است، هنگامی که بعد از اذا واقع شود به معنای ماضی ترجمه می شود، به معنای مضارع ترجمه می شود. می باشیم تجلا فعل ماضی است، هنگامی که بعد از اذا واقع شود به معنای مضارع ترجمه می شود. و النهار اذا تجلا، و هنگامی که روز تجلی کند. و ما خلق الذکر، و قسم به ذاتی که آفرید. از ذکر نر و الانسا مادر، با آن ذاتی که نر و مادر آفرید. و در خلقت ازی هم خداوند متعال عظمت عجیبی را گذاشته است. شما ببینید یکی در انسان ها هم در بین مرد و زنشان الفت و محبتی است. عین شک الله این محبت و الفت را در حیوانات هم مشاهده میکنه. مردای حیوانات برای مادرهایشان در خدمتشان است، در وفایشان است. ان سعیکم لشتا، حقا که تلاش و سعی شما گوناگون و مختلف است. حقا که تلاش شما گوناگون و مختلف است. ببین که شب به معنای پراکنده کردن جمعیت است. در اینجا به معنای اشاره به تفاوت‌های کوشش‌های مردم است، از کیفیت و از هدف و از چگونگی برخورد. هر انسان من حیث انسان طریق برخوردش و عملش متفاوت است و به اساس اهداف اعمال خود را ترسیم می کند. این سعیکم لشتا، حقا که تلاش و سعی شما گوناگون و مختلف است. حقا که تلاش شما گوناگون و مختلف است. ببین که شب به معنای پراکنده کردن جمعیت است. در اینجا به معنای اشاره به تفاوت‌های کوشش‌های مردم است، از کیفیت و از هدف و از چگونگی برخورد. هر انسان من حیث انسان طریق برخوردش و عملش متفاوت است و به اساس اهداف اعمال خود را ترسیم می کند. این سعیکم لشتا، مسلمن تلاش و سعی شما گوناگون مختلف است. یک نفر کل تلاشش بر اشکمش است، یک نفر کل تلاشش که است برای قومش است، یک نفر کل تلاشش برای یک حیوانایش است. هر کس تلاش خود را دارد. یک نفر کل هم و فکرش تلاشش برای خدایش است و به تقرب به سوی خدایش است. بنابراین هر کس مطابق به اهدافی که ترسیم کرده نتیجه میگیرد. یک نفر زحمت میکشد، میگوید که من میخوام دکتر شوم، با امورش در خدا مندازد، صبح میبینی که دکتر میشود. یک نفر خود یک رشته دیگه هم چی میخوام؟ من میخوام عالم دین شوم، با امورش در خدا مندازد، یک وقت میگه همون چیز میشود. ان سعیکم لشتا، تلاش شما مختلف است، نتایج هم مختلف تثبیت میشود به مطابق تلاش. یعنی ممکن نیست که کسی کتاب های طبابت را مطالعه بکنه با داخلش انجینر باره، این کار نمیشه. ما مطابق و او کاری که کردی تلاش کردی همون چیز میبروی، ولی نتیجه تلاش چی میشود؟ فاما من اعطا و اتقا، و در نتیجه پس آن کس که انفاق کند در راه الله و اتقا و پرهیزگاری کند و از پیروی نفس خود را کنار بزند، و صدق بالحسنا، و تصدیق نمود آیین الهی را، نتیجه شد جزای نیک الهی را در پی دارد. که این جزای نیک الهی چی است؟ فسنیسره للیسرا، پس سرانجام آهسته آهسته برسانیم او را للیسرا، به آسانی قدم به قدم به این تلاش ما به آسانی می رسانیم. یعنی معنایی که در دنیا هم ما آهسته آهسته به اهداف خود میرسیم. در اهداف دنیوی خود یک خانه را جور میکنیم، مواد برش تثبیت میکنیم، زمین برش تثبیت میکنیم، باز وقت میتیم برای معمارها و بناها که این آهسته آهسته جور بکند، باز با خشک شدنش وقت میتیم، بر انگامیزیش وقت میتیم، با دوانیدن برقش وقت میتیم، بعد از زبان و ایجاد وسائل ما به هدف خود میرسیم. عین شکلش عزیزا رفتن با سوی خداوند متعال از این اهداف مادی ما که بلندتر است. حالا اگر میخوایم که به الله برسیم یک دفعه میرسیم؟ نه، تو باید از اول شروع بکنی، اول تصحیح عقیدت بکنی، در عقیدت فکر بگو که گندگی عقیده اعمال به خراب میکند، عقیده را اصلاح بکن، در عقیدت شرک و بدعت را پیدا نکن که این خطره، این تو یک ملوخالی هست که از دو پیدا شد اعمال را از بین میبرد. یک مرحلهش تصحیح عقیده. بعد مرحله دیگر فکر میکنیم که فرائض خدا را در سرلوحه کارت قرار بده. تو باید جدول داشته باشی که الله فرما چی را فرض کرده و ما باید در رابطه با او دقیق بوده باشم. قبل از اینکه به طرف مستحبات بری سر فرائض و واجبات بیاندیش. فرائض در دو کتگوری تقسیم می شود. فرائضی که بر ذمه ما شماست یک تعداد اعمال است که باید بکنیم، یک تعداد نواهی است که باید نکنیم. بنا در کل موضوع کل ما شما می فهم که دروغ حرام است. هر قدر نماز بخوانیم دروغ بگیم لعنت خدا بر دروغ گوی. بنا خشرا دروغ میگیم؟ این نماز خبر چی خواندیم؟ این کار را باید خدا اصلاح بکنیم. در این باب الله سر ما بسیار چیزا را حرام کرده که ما شما میفهمیم. عین شب وقتی که اتیان به مأمور بهی میکنیم ترک نواهی هم باید بکنیم. و از این خاطر است که یک تعداد علما تقوا را تعریف کرده، میگه تقوا چی؟ میگه عمل کردن به دلیل و بازداشتن خود به دلیل. یک کار از نمیکنی او را باید به دلیل نکنی، یک کار که میکنیم باید به دلیل بکنیم. از این خاطر است که دوم کار ما است که فرائض را باید ادا بکنیم و آنچه که الله ما را از این منه که از او باید منع شاید. بعد با مرحله دیگر را میگنیم که در نوافل خود ایجاد میکنیم، زیادت را میاریم، احساسا زیاد میکنیم، نماز را، روزه را زیاد میکنیم، انفاق را زیاد میکنیم، مجالس نیک را انتخاب میکنیم، ذکر الله را میکنیم، بعد وسایل تقویتی را ایجاد میکنیم که ای خانه قشنگ تقوای ما و ارزش دینی ما خراب نشود. هر کسی که چنین مقدمه را قبول کرد و آهسته آهسته پیش رفت، فسنیسیره للیسرا، سرانجام آهسته آهسته او را برسانیم به چی؟ للیسرا، با آسانی. این متصوفین عظمی خواهد پیشگام هستند. یک وقت میبینی که کلان آدم میشه، به یک مرحله بسیار بلند انسان میرسد. باز میگین صوفیه دول دنبکالا را نه. و اما من بخل و استغنا، و اما کسی که بخل ورزد و استغنا و از این طریق خودداری کند و بینیازی کرد، و استغنا از این را خودداری کرد و از بینیازم شد، اصل تمام روز در سیاست بچسته، سیاست تمام روز گفته میرود و خودسازی را فراموش بکند، تمام مروز گفت دینه که میتونه منعیسی یک قانون دنیاوی او را پیشکش میکنه و این بزرگترین مشکل قرن 21 از مسلمان هاست. دین را ما منعیسی یک قانون دنیاوی میپذیریم، بعد از این باز به فکر آخرت خود میشیم. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام اونا چی میکردن؟ اول دین به خاطر آخرت خود برگزیده بودن، باز به اساس او فکر خدا دنیا را داشتن. ما دنیا دین اول به دنیا استخدام میکنیم، بعد از او باز میگم آخرت هم جور میشود. از این خاطر مشکل است، انحراف است، بدبختی است، عقبگرایی است. و کذب بالحسن و تکذیب نمود این آیین نیکوترین را، این آیین نیکوترین را تکذیب نمود رحم مسیحی میشود. فتم یسیره للعسرا، پس آهسته آهسته برسانیم او را للعسرا، در مسیر سختی از با سختی او را باشی میکشیم میرسانیم. استادا هیچ آدم خوب یک دفعه خوب نشده و هیچ آدم خراب یک دفعه خراب نشده. آدم های خوب هم آهسته آهسته به مقام رسیدن، مردم های خراب هم یک دفعه خراب نشدن. بمن امروز یک کار کرد، باز کتزو انس پیدا کرد میگه خیر است و گم کن، باز دیگر روز نکرد، به دیگر یک وقت میبینی که خراب شد. یا به عباره دیگر، خط اول خط چی است؟ اون مستحبات است. باز گفت که اون مستحبات خوب میشه دیگر. باز دوم خط مورد اصابت قرار میگه که سنت های مؤکد است. با اون که کمکی که خیر بوده باشه اگه اون روز نمیخوانیم یکان دیگه توی تو، با راستایی کنه به خط دوم ضربه میرسه که خط واجب است. با اون کمکی او را یکان بار میزند. مستقیم ضربات با فرایض الهی است. از اون خاطر است که یک فرض که تکان بخورد، شما سالها نمیتونید بعد جای خود را بگیرید. سالها که بزنن یک فرض ترک شود، سالها وقت بکار است. از این خاطر است که مردم های بد هم فسونه یسی روحو للعسرا، آهسته آهسته براسانم او را در مسیر سختی. بعد چی میشود؟ و ما یغنی عنه، و کار نیاید به او. و ما یغنی عنه، دفع نکند از وی ماله، مال از او، مقام از او، به اصلاح او انسانیت ظاهری از او، اذا تردد، انگامی که سقوط بکنه در آتش دوزخ. و ما یغنی عنه ماله، و به کار نیاید به او مالش در جهنم یا در قبر، که از مقام انسانیت سقوط میکند. اذا تردد، وقتی که سقوط بکنه از مقام انسانیت. اصل خود مقام انسانیت رو الله بر ما توضیح داده. غیر از بزرشمه اولئی که کل انعامی بل هم اول، بس حیوان از حیوان هم بدتر میشود. این علینا للهدا، هر این بر ماست رهنمایی، رهنمایی بر ماست. ولی یک نفر میگه من خودم خدا رهنمایی میتونم، نه اتو نمیشه. این علینا للهدا، بشک بر ماست رهنمایی. انسان ما رهنمایی میکنیم، خط ما برش میتونیم، او باید فقط حرکت بکند. و این لنا للآخرت والاولا، و در تصرف ما بر عهده ماست آخرت و دنیا. دنیا و آخرت، حل مشکل دنیا و آخرت چیست؟ الله میگه ای در زمه ماست، تو کارت بکن، تو دنیا خود به خود در خدمتت مفته، خود به خود در خدمت مفته. ای تو کار نکنی که تو اول خود در دنیا بودی، بعد در ایزایش آخرت بودی، ای رقم نمیشود. و این لنا للآخره والاولا، دنیا و آخرت در گرو ماست، ما میراث خودش هستیم و ما اعطا میکنیم. بنان فاندرتکم، پس دیم نیده هم شما را نارن، از آتشی طلب با که زبانه میکشد، شما را از آتشی دیم میدم که زبانه میکشد. لا یصلاها الا الاشقا، وارد آن نمیشد جز بدبخترین مردم، وارد دوزخ نمیشد جز بدبخترین مردم. الاشقا، بدبخترین مردم. کی از بدبخت؟ الذی کذب و تولا، آن که تکذیب نمود ارزش های دین را، و تولا و رو گردانید. انسان بدبخت چیست که کتاب خدا را قبول نکرد، تکذیبش کرد، ارزش های پیامبران را زیر پای کرد، و تولا رو گردانید. و سیجنبها الاتقا، و زود است که باز داشته شود از آن. الاتقا، با تقواترین مردم. ببینید که الاتقا، با تقواترین مردم از آتش دوزخ نجات پیدا میکند. این رقم نیست که یک داد عادی عادی هم بگوید که ما هم مسلمان هستیم، مسلمان های تذکره ایم، مسلمان است یا دیگه گفش معلوم نبوده باشد. ببینید چی رقم ممکن خواهد بود که شما در یک نظام داخل شوین، به طور مثال داخل شوین در یک مکتب، باید بود که اینی کارش نمیکنم، تو را میپذیرد در اونجا؟ ببینید در مکتب ما به قانون را قبول نمیکنیم، ما را میکشن. در علمی مسجد بشین، نظم ما را قبول نکن، میکشن. آیا میشود کسی نظم خدا را قبول نکنه؟ باز میگه نه، من هستم. نیستی، الله بیخیقه نیست، از ما قدم مغنی است. و خدا بی نظمی را قبول نمی کند، شریعت خدا را قبول نکنی، میکشدن. و ای تو کشدن نیست که باز بگه که اطرف خودت میری، نه نه، او داخل دوزخ برایت میگن، دیگه جا بردارد. از این خاطر که بازداشته میشود، بازداشته نمیشود از دوزخ الا الاتقا، مگر با تقواترین مردم. الذي يؤتي ماله، این متقی که از هر کس خدا میگوید که، ولی بعد در دنیای امروز هم مشکل همیجاست، خب قرآن این مشکل باز حل کرده. در دنیای امروز مشکل همیزه که عناوین غیر تعریف شده را پیشکش میکند، میگه تروریسم. خب تعریفش کو؟ هیچ کس رو تعریف نمیکند. میگه بنیادگرایی، خب تعریفش کو؟ بیره کس تعریف نمیکند. ببینید که کلیات مندازه به خاطر دی که مردم سرش بکوبه. قرآن کریم هم کلیات تعریف میکنه، خب باز فارم تفسیرش میکنه و میگه زود است که باز داشته شود از عذاب خداوند متا الاتقا، متقی ترین مردم کی است؟ الذی یؤتی ماله، آن که میدهد مال خود را، یتزکا، تا پاک گردد. مال خود را زود میده تا که خداوند متا گناهش را برش ببخشد. تعریف شد برد. و مال احد عنده من نعمت، در حالی که نباشد هیچ کس را نزد او نعمتی که تجزا، مکافات داده شود. ایتو باز نعمت دیگه نداری که ایلا پیش بکنی که خیلی قبول نمی کنم و مرا در اوج داخل نکنید. ایتو هم چیزی نیست. و مال احد عنده، در حالی که نباشد هیچ کس را نزد او من نعمت، نعمتی که تجزا، مکافات داده شود، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر برای طلب خوشنودی پروردگار خیش الاعلى که بلند مرتبه است. ولسوف یرضا، و مسلما زود است که خوشنود شود. ولسوف یرضا، و زود است که خوشنود خواهد شد پروردگار به تقدیم اعمال نیکویی که انسان به الله پیشکش میکند. ببینید که الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، در صورتی که استثناء منقطع باشد. در آیه قبل، از آیه قبل چنین تقدیر می شود: و ما لأحد من عنده من نعمت تجزا مالا ينفقه الا مالا ينفقه ابتغاء وجه ربه الاعلا. اگر استثناء متصل شود با تقدیر چنین میشه که لا ينفق لنعمت عنده، مال خود را به خاطر نعمتی که پیش از او از خاطر انفاق نمیکند. ولا لغیر ذلک، نه هم مال به خاطر دیگه خودنمایی و چی و چی انفاق نمیکند. الا ابتغاء وجه رب الاعلى، مگر صرف به خاطر طلب رضامندی پروردگار بلند مرتبه. ولا سوف يرضى، با چنین انفاق خدا خوش میشود با این رقم انفاق که الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف به خاطر خوشنودی پروردگار بلند مرتبه خرج شود. پس جواب توضیح چی گونه ممکن است که اگر انسان هم خدا را خوش بکنه هم مخلوق ها، باز بگه که خدا تو میپذیری؟ ایک چمیه که 10,000 دفعه مولوی صاحب ترشد قرآن کریمه از الحمدلله تا وناس بخواند، این ختمه را خدا قبول نمیکنه. بیخی ایمان داشته باشین، ایش خدا تکلیف هم نتین، زحمت هم نتین، ما پیش از پیش براتون بگوین که نکنی کارا، زیرا فایده نمیرساند. نه وقت مولای را بگیره، نه وقت گرچه مولای خود فایده میکنن، چند دفعه رجیب خود میگیره، بوی بعد وقت هیچ فایده نمیکنن، بوی ختم است. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا. سوره مبارکه ضحا از جمله سوره های مکی است، دارای 11 آیه 1 رکوع در ترتیب مصحف 93 سوره است و در ترتیب نزولی 11 سوره است بعد از سوره مبارکه الفجر نازل گردیده. سوره مبارکه با دو سوگند آغاز می شود. بعد با حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت می دهد که خداوند هرگز او را رها نساخته است. بعد به او نوید می دهد که الله جل جلو آنقدر به او عطا می کند که خوش شود. در آخرین مرحله گذشته زندگی پیامبر را در نظرش مجسم ساخته که الله جل جلو چگونه او را همیشه مشمول انواع رحمت خود قرار داده و در سخت‌ترین لحظات زندگی حمایتش نموده است. لذا در آخرین آیات قرآن با او دستور می‌دهد که به شکرانه این نعمت‌های بزرگ الهی با یتیمان و فقیران مهربانی کند و نعمت الله را به خود بازگو نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا قسم به چاشتگاه. و الضحا قسم به این فروغ تابان روز. و اللیل اذا سجا و سوگن به شب در هنگامی که بگوشاند. و لیل اذا سجا و سوگند به شب در آن هنگامی که بپوشد. ما ودعک ربک و ما قلا، نه فرو گذاشت تو را پروردگارت و ما قلا و نه رها کرده است تو را. مراحل تزکیه تفاوت می کند، در اعمال هم تثبیت می شود. خداوند متعال پیامبر را مرحله به مرحله بلند می برد، مرحله به مرحله. اول ببینید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شق صدر می شود در خودترکی. بعد خداوند متعال عجیب مراقبت او را می کند. حتی در یک جا می فرماید که من تعدادی از دوستا آمدن بر ما گفت که فلانه جا یک آروسی است، بیا که همونجا داریم من از ساز و سرود از به اصلاح گوشش بدیم. خب حرکت کردیم که میریم دیگه. او در خورترکیش میراد ایتو خوابی را میگیرد که در جای همون تو من دادا خودم ایتو خوابی را میخواه که صبح بواسطه شعله های آفتاب بلند شد که وقت او دریا مریا خلاص شده بود. باز مرحله تیر میشود سرش و مرحله میرسد که نبی نشده، پیامبر نشده، ولی بر سنگ سلام مندازه، السلام علیک یا رسول الله. آیستا آیستا مرحله به مرحله بلندش میبرد. یک مرحله میشه که تو دیگه باید این وقایع و بدبختی و مشکلات کلش پیشکش میکنن. ای گندگی کلش داره میفهمد، را گم میکنه از کجا برم، چی باید بکنم. بعد میگه انس بگیر به تنهایی، تو باید در روز تنها با الله بوده باشی و بیندش که خدا چی رای حل برد نشان میدهد. بعد یک ماه، یک و نیم ماه، 20 روز همه تو توشه را میگیرد و همسر برومندش چی یک زن واقعا که زن بسیار بلندی بود. وقتی که اهداف پیامبر را دید گفت که تو خلاص هستی، نه بر من آن بتی، نه به خانوادیت بتی، هیچ مشکل نداری، ما مال خود خرج میکنم، خودتو برای یک نسخه تداوی از این مردم را باید پیدا بکنی. واقعا که مردم سخت گمرا شده. بعد توشه را میگیره در غار میرود، در اوجا انس میگیره، عبادت میکنه و میاندیشد و از الله رای حل را میخواهد. از این خاطر است وقتی که این رای حل را میخواهد بعد از مدت الله جلو به این نسخه میدهد. و نسخیش چی است که از کجا شروع میکنه انسانیت را؟ شروع تغییر از خواندن میشود. اقرا به اسم ربک الذی خلق. اولین تغییر از خواندن. با خواندن جامعه را دیگرگون بساز. نه با قال مقال تغییرش داده میتونی و نه با سور سوره. بهترین تغییر فکر است. و فکر با قلم تغییر میخورد، با علم تغییر میخورد. این آیه وقتی که نازل می شود تویز که پیامبر علیه السلام وجودش مبارکش نحیف بود و نتانست چونین عظمت را بار دوم بگیرد. و از خاطر است که پیش حضرت خدیجه می رو می فرمه که زمیلونی چیز را سرم بپوشانه تا که استعداد پیامبر به وحی دیگر مساعد می شود. وحی قطع می شود. وقتی که وحی قطع می شود مشرکین شروع کردن پشتش، خدای تو را فراموش کرد، دیگه در قصیت نیست، این رقم سخنای رکیک را به پیامبر زدن. الله جل جلوی آیت را نازل میکنه که قسم به چاشتگاه و فروغ تابان روز و لیل اذا سجا و سوگن به شب در هنگامی که بپوشد. ما ودعک ربک، نفرو گذاشت از تو را پروردگارت و ما قلا و نه هم رهایت کرده، ای تو نیست. ولل آخرتو و مسلمان آخرت خیرون بهتر است لکه برای تو من الاول از دنیا، از دنیا که به آخرت برای بهتر است. ولسوف یعطی که رب که و به زودی عطا خواهد نمود تو را پروردگار، فطر با پس خوشنود شوی. چیزی به الله درد میدهد که تو با سرش خوشنود میشوی. او چی است؟ پی در پی وحی دادن. او چی است؟ دادن حوض کوثر. او چی است؟ شفاعت کبرا. او چی است؟ دخول اولین بر جنت و مقامات بزرگ. آنچه که بسیار مهم است رفتن تو به معراج. این کلش را الله برد میده. ولی سو فطر با چیزایی را الله برد خواهد عرض بکنه که تو با سرش خوش میشوی. بناهن پروردگار تو را نگذاشته، تو مسئولیت داری و یک یک به مسئولیت هایت ملتفت شو. علم یجد که یتیما فآوا، آیا نه افتار یتیم فآوا پس جا داد تو را. و وجد که دارن و یافت تو را سردرگم، گم شده فهدا پس هدایتت کرد. تو را سردرگم یافت. نمیفهمیدی که ببین بیدو گم دالن به معنی گمراهی نیست. تو ایران مانده بودی که از کجا اصلاح را بیاری. این مردم عقیده نداشت، این مردم اخلاق نداشت، این مردم اقتصاد نداشت، این مردم نظام نداشت، هیچ چیز این مردم نداشت. بدبخش را بودن، به سنگ و چوب سجده نکردن. و وجد که بادن از نسخه هدایت از اینها گم شده بود از پیش تو. فهدا پس هدایت کرد تو را با واسطه اقرا به اسم ربک الذی خلق. و وجدک عائلا و یافت تو را فقیر، عائلا فقیر فاغنا و بنیاز ساخت را. تو را فقیر یافته بود الله، بنیاز ساخت. چه رقم بنیاز؟ بنیاز از مخلوق در چندین شکلش، یکی که تو دیگر دستت به کسی محتاج نشد، با اندازه تو را غنی کرد که صدقه کسی را نمی خوردی، صدقه نمی خوردی. اگر تو را کسی دوست است باید هبه برات می کرد، بخشش برات می کرد. الله جلو تو را غنی ساخت از اینکه تو زکات بخوری، بلکه الله بر تو خمس داد که بزرگترین مال است. باور بکن پیغمبر ما علیه صلات و سلام پیشدارترین مردی در دنیا بود، ولی کت خود چیزی را نبود، کت خود چیزی را نبود. و وجد که عائلا فا اغنا بناعا فا اما الیتیما. بنابراین جهت شکران از این نعمتهای بزرگ، فا اما الیتیما پس یتیم را فلا تقهر، قهر مکن یتیم را، قهر مکن. چرا؟ ای پیام که تو دادی تطبیق از این پیام سخت خونه بکار دارد، این مفت نمیاد. ای دین و ای پیام به خون به پیش می رود، بنان یک تعداد زیادی به شهادت می رسد. با او فکر از اونها باید بوده باشی. فلا تقهر، ایسا ما قهر نکو، غصه سرش نکو، سخت اونها را احترام بگذار. و از این خاطر پیامبر خداش می فرمود انا و کافل الیتیم فی الجنه کهاتی، هر کسی که یتیم را زیر پوشش خود قرار بدهد در جنت انتو نزدیک می باشیم، یا ای فاصله و یا ای فرو بلندی. و اما سائل فلا تنهر، و سوال کننده را از خود مران، سوال کننده را از خود مران. این را حدیث میگه که اردا که شما چیزی نداشتن و کسی از شما پرسان کرد باز برشتویم که الله جل جلو ما تو را اردوی ما را بی نیاز بکند، مشکل ما تو را الله حل بکند. و اما به نعمت ربک فحدث، و پیوسته نعمت های پروردگار را بازگو بکن. نعمت هایی که خدا بردار اولی چی بکن؟ بازگو بکن. نعمت ها را الله در چندین وجه داده. الله علم برداره گسترشش بخش، الله پیسه برداره در رای خیر مصرفش بکن، الله قوت برداده در رای جهاد مصرفش بکن. این رقم تحدث به نعمت بکن، این رقم تحدث به نعمت نگو که بدن تا در شجاعت و در دفاع از دین ایچ به کار نبری و دیگان در فرق که من دازی باز خیال میکنی که بمی شد با اون رقم نمی شد. در کل نعمت هایی که الله برداده بیده در دین به کار ببر. روز کس آمد پیش پیغمبر خدا علیه السلام اشغف اغبر حدیث میاد، گردالود و موهایشان تیت و تیت، پیغمبر بس گفت که میخوام که کمک بکنم از بیت المال. گفت که نه یا رسول الله، من هم لایق رحمه دارم، میدارم با پیغمبر. فلیورا علیک، در این صورت امین نعمت خدا باید سر دیده شد که وقتی که تو مالدار هستی نعمت خدا را استعمال بکن. ان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده، الله دوست داره که نعمتی که الله به یک بندهش داره او دیده شود سر جانش، الله او را دوست دارد. و اما بنعمت ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سوره مباركه انشراح یا علم نشرح له از جمله سوره های مکی است، دارای 8 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 94 سوره است و در ترتیب نزول 12 سوره است، بعد از سوره مبارکه دوحا نازل گردیده. معروف است که این سوره بعد از سوره دوحا نازل شده، در واقع سه موهبت بزرگ الهی را برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برمی‌شمارد. و در سوره دوحا جنبه های مادی و معنوی را داشت، ولی این سوره هر سه موهبت جنبه معنوی دارد. بعضی از علما تا گفتند که این سوره با اون سوره یک جا است، حتی جدا سوره هم نیست، ولی دقیق نیست، سوره جدا است ولی ما موهبت های معنوی را به پیغمبر خدا علیه السلام برمی شمارد. بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، آیا ما گشاده نساختیم تو را سینه ات را؟ آیا سینه تو را گشاده نساختیم برای از اینکه هضم بکنی و بگیری پیام خدا را؟ سینه تو را فراخ نساختیم برای گرفتن انوار الهی؟ و وضعنا عنک وزرک، و بر نداشتیم از تو بار سنگین را، بار سنگین را از تو بر نداشتیم. الذی انقض ظهرک، همان باری که سخت سنگینی میکرد بر پشت تو. باری علم نشرح لک، ببینی که شرح در اصل به معنای گسترش دادن نقطعات گوشت است. بنابراین وقتی که ورقای نازکتر آدم بگذارد، در حقیقت و یکی پای دیگر گذاشته شد، این را انشراح میگوید. مفهوم آیه وسیع است، هم وسعت علمی و استقامت در برابر مشکلات کلش شامل است. الم نشرح لک صدرک، آیا گشاده نساختیم سینه تو را به پذیرش از چی؟ از مشکلاتی که در راه دعوت میگیدی. اگر این رحمت خدا نصیبت نمی کرده بود، انحراف میکردی و مایوس میشدی، ترک میکردی، و خدا ای توفیق برات داد. یا علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را برای گرفتن پیام های الهی وسعت نداریم، شرح ندادیم؟ یک آیت را میگیری. و وضعنا عنک وزرک، و بر نداشتیم از تو بار سنگین را، بار سنگین را از تو بر نداشتیم. که چی بود؟ مرض را بفهمی تداوی کرده نتانی، این بسیار سخت است. میفهمی که این چیز مریض است و باید تداوی شد، ولی از دستت پوره نباشد. الله اعتبار کران از تو گرفت، فهم مرض را برد داد، بعد نسخش هم برد داد. الذی انقض ظهرک، همان باری که سخت سنگینی میکرد بر پشت تو. و رفعنا لک ذکرک، و بلند کردیم آوازه تو را، نام تو را، آوازه تو را چی کردیم؟ بلند کرده. شرق و غرب و از انسان به نهایت انسان نام تو را مشناسد. و رفعنا لک ذکرک، و هر چی رقمی تفاوت در بین رفعت سعی کنیم. ما این امیالی امی پارچا و کرده هر کس نیست، هر نامه که سرش میکنیم میگاییم، از پیش نمیترسیم، گفته میریم برش. خب ارگاه تا که لحظه به لحظه به این عرض بزدیک شده میریم، باز از او باز فشارش ما را میگیرد. وقتی که رو برویش میشیم، باز میگه خوب هستی سر، احترامش میکنم. این رقم حساب است. و پشت سر یکان گرد میزنه، خب پیش روی باز این جرات را نداریم. و رفعنا لک ذکرک، از پیامبر یادش بلند است. در پشت سر و پیش روی کسی چیزش گفته نمیتوند. الله این رایتو بلند کرده. یک رزیر کارتون را جور کرد، الله که تقانه مالیش درش دار برو بکر دیگه پشت دار. الله این تو بدبختش میکند. با اندازه عظمت داشت که دشمنانش نمیتونست او را یاد بد بکند. دشمنانش ابو جهل دیگه و دیگه وقتی گفت میبرد باش چی بکنید؟ ولی از این آدم آدم میترسد، اونا نمیتونست چیزی را بگوید. اسلام بزرگ بود برعکس. وقتی که میرفتی پیشش در مجلسش اتو فکر میکردی که من سالهاست که ای را مشناسم. او وحشت و او بزرگی و او چیزای اون را کسی احساس نمیکرد. حتی یکی روزها در اقه وقتا یک نفر صحابی آمد پیش پیامبر علیه السلام وقتی که شش کمک زیر تاثیر آمد و دفعش داد که ببین من بچه یک زنی هستم که اصلا به اصلاحی چی میخورد؟ ستو میخورد، ستو. من بچه اونو زن هستم. خود بچه یک باره کلان آدم نیستم، گفت عادی بزن، هیچ گفتی نیست. به اندازه رفعت عظمت داشت که ای پیامبر علیه السلام یک زن آمد پیش گفت که یا رسول الله شوهرم شوهرم رو خواب نمی کند. شما فکر بکنین عظمت پیامبر رو سعی بکنین، بعد داخل شدنش در مابین جامعه سعی بکنین. یک زن هم پیش می و راز لیسه که به هیچ کسی را کسی نمی گوید، هیچ کس ای را به کسی نمی گوید، ولی از پیامبر کسی امی هم شرم نکد. آمد گفت این مشکل دارم و رفعنا لك ذكرك. یقینا که الله جل جلاله یک عظمتی بر دید داده. علامه اقبال لاهوری الله رو بخشش، او هم میگه وقتی که در انگلستان رفتم و چند کوانتون خواستم که داخله بگیرم، در یک کوانتون رفتم که از شخصیت های بلندی را دیوار کوانتون نمایش است، ایتو بیضوی شکل خنام حضرت محمد صلی اللہ علیه بالا بالا قرار دارد. گفت من گفتم که ورفعنا لک ذکرک، ای الله گفته که نام تو باید بلند بوده باشد. از این خاطر کافر هم نتانست بر مولای تو کس دیگر را بالا بکند، کافر هم نتانست. بازم اون پانتون میگه در خدا شروع کردم. از این موضوع میشه که ورفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکر در نماز هم است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جميعا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. در آذان میگه بسوی خدا که کسر نمیخونی، به طریقه پیغمبر نخونی، کسر به الله نخونی. دعا که میکنی اگر درود به پیغمبر نخونی، الله قبول کنه میکنه دعای درود به پیغمبر بخون. این وسیله است. نمازم که خلاص بکنیم باز دعا میخوانیم. و رفعنا لك ذکرک، بلند کردیم آواز تو را، نام تو را. فانما العسر یسرا، این سختی هایی که امروز پیش روید پیدا میشد، یگان رذیلی که سخن برات میگوید، پس بنابراین با سختی آسانی است. فانما العسر، با هر سختی یسرا آسانی است. انما العسر یسرا، مسلما با سختی آسانی است. هر با تکرار ذکر شد میگه با هر سختی دو آسانی است. تکرار سختی در حقیقت تکرار آسانی را اشاره میکند. فإذا فرغت فانصب، پس هنگامی که فارغ میشوی از کار مهم فانصب، فورا به کار مهم دیگری بپردار، رخصتی نیست. فإذا فرغت، پس چون خلاص شوی از یک کار، از یک کار مهم خلاص شوی، فانصب، فورا به کار دیگر بپرداز. به مسلمان زیبنده نیست که پای خود دراز بکند، خواب بکند. و مسلمان کار به کار است، کار بکنم. دیگران شب و روز کار میکنند، شب و روز کار میکنند. ما اصل رخصتی ها رو بر خود جور کردیم. فإذا فرغت فانصب، پس به این برنامه کامل و شاملی که تو داری، ارگو از تدبیق یک بخشش خلاص شدی، فانصب به تدبیق دیگه شد پرواز. و الى ربک فرغب، و به سوی پروردگارت توجه کن. این برنامه را وقت تدبیر کرده میتونی که به پروردگارت توجه داشته باشی. همیشه حضور خدا را شاهد بگی، الله مشکلات را حل میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم. سوره مباركه تین از جمله سوره های مکی است، دارای 8 آیه، یک رکوع در ترتیب تلاوت 95 سوره است و در ترتیب نزول 28 سوره است بعد از سوره مبارکه البروج نازل گردیده. این سوره در اصل بر محور آفرینش زیبای انسان و مراحل تکامل و انحطاط او دور می زند و این مطلب با سوگندهای پرمعنای در آغاز سوره شروع می شود. بعد از شمردن عوامل پیروزی و انحطاط انسان، سرانجام با تأکید بر مسئله معاد و حاکمیت مطلقه الله جل جلاله پایان می پذیرد. نامگذاری سوره از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون، قسم به انجیر و الزیتون و به بیت المقدس. به زیتون و التین در لغت به معنای انجیر است و زیتون همان زیتون معروفی که در جلال‌آباد هم زیاد است که روغن آن مفید است. الله جل جلاله به این نعمت ها قسم یاد میکنه، و تین و زیتون، سوگند به انجیر و زیتون به زیتون. این از دو نعمت در بیت المقدس و در شامات زیاد بود. خداوند متعال ذهن ما شما را به اون نعمت ها برمیگرداند. ای عرب هایی که شما در جای خوش زندگی میکنید، بی آب زندگی میکنید، اون طرف هم ملتفت شوید که ایتو یک سرزمین های زیبای هم وجود دارد و تین و زیتون که وجود نعمت های مادی و معنوی اوجا قابل ستایش و یاد آوری است. و طور سینین و سوگند به طور سینا. ببینید که سینین را بعضی به معنای سنیه به معنی رانه درخت دانسته که حضرت موسی علیه السلام در زیر از او درخت مورد وحی خداوند متعال قرار گرفت. بعض میبین که اسم زمین است که ای کوی طور در اوجه موقعیت داشت. به هر صورتش و طور سینین، سوگند به طور سینا و هذا البلد الامین، و قسم به این شهر امن و امان که مکه مکرمه است. سوگند به تین و زیتون و سوگند به کور سینا و سوگند به این شهر مقدس و پاک که امن و امان در آن است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که آفرید ما انسان را به بهترین صورت و به بهترین نظام. ما انسان را به خوبترین صورت و به بهترین نظام آفریدیم. هم خوبترین قواره را الله جل جلاله برای ما شما داده و هم الله جل جلاله بهترین قانون را بر ما شما داده. بنان هر آینه با نگرش در این نعمت های خداوند متعال، ما انسان را آفریدیم به بهترین صورت و به بهترین نظام. ثم رددناه اسفل سافلین، سپس او را بازگردانیم به پایین ترین مقام بی ارزشان. ابدو این مقام را حفظ نگرد. ما خوب بهترین صورت او را پیدا کردیم، بعد خوبترین قانون هم برش دادیم. اگر به این اتکا نکرد و ارزشی که بر خود خدا الله برش داده او به خود قبولش نکرد، بنان ایتو نیست که با دمی مقام ببیند. ثم رددناه، در صورت عدم قبول احکام خداوند متعال، بازگردانیم او را اسفل سافلین، به پایین ترین مقام بی ارزشان. باز انسان از گاو خر کده هم بدتر می شود. اولئک کالانعام بل هم اضل. از این خاطر است که کارهایی که باز انسان می کند، کاری که انسان می کند که دین نداشته باشد، باز حیوان نمی کند. باز به اندازه بی‌غیرت میشه که از مه قدم بی‌غیرت، از خوب قدم بی‌غیرت. این کافرای بیرین از خوب قدم بسیار بی‌غیرت هستن. از این خاطر که اختلاط و بی‌حجابی و لج بودن کلش برش بی‌تفاوت است. از قدر که غیرت کم میشود در این گپا چی میشود؟ بی‌تفاوتی به وجود میاد و طرف حضیز حیوانات حرکت کردن است. فما یکذبک الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و در پرتب ایمانشان کارهای شایسته کردن، در پرتب ایمانشان بدعت نکردن، از جان خود چیخ نکردن چیز رو دادیم. فلهم اجر غیر ممنون، پس مر ایشان را پاداش قطع ناشدنی، برشان پاداش قطع ناشدنی است. ببینید که غیر ممنون میگه هرگاه که یک انسان در حالت صحت یک عمل داشت، به طور مثال یک نفر جور بود در حالت صحتش هرگاه یک پاره قرآن کریم تلاوت میکرد، وقتی که مریض شد الله میگه فلاهم اجر غیر ممنون، باز پاداشش قطع نمیشود. اون مو در مرضشان خداوند متعال یک بار قرآن درش نوشته میکنه. یک نفر بود وقت کده بود که من روزانه نقع تسبیح میکنم، به یک کار مصروف میشه که نتانست او را بکنه، الله امورم برش نوشته میکنه. یک کسی تعهد سپرده بود که روز دوشنبه و پنجشنبه روزه میبینه، یکان روز با مریض میشه نمیتونه بگیره، فراهم اجر غیر ممنون، الله درش را باز نوشته میکنه، زیرا و تعهدی که کرده بود با او خداوند متعال او را پابند قرار میدهد. با ارزش این نکات، فما یکذبک، چی چیز وادار کرد تو را بعد از این نعمت های بی‌منت بعد و بدین که تکذیب بکنی روز جزا را؟ فما یکذبک بعد و بدین، چی چیز وادار کرد بعد از این نعمت های پر از ارزش و بی‌منت این که تکذیب بکنه روز جزا را؟ چرا؟ علیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند نیست حاکم ترین حاکمان؟ علیس الله به احکم الحاکمین، آیا الله بهترین حکم کنندگان نیست؟ هست. وقتی که الله هست در صورت به احکام خدا را بپذیر، طرفه نرو. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة مباركة علق الجملة سورة هاي مكيس وأولين سورة كي برقلم مطهر پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم نازل گردید. ای که بعضی از علما سوره حمد را یا بعضی از علما سوره مدثر را میگه اولین سوره است، دقیق نیست، بلکه اولین سوره همین سوره است. این سوره در ترتیب مصحفی 96 سوره است و از این پیش سوره نبود، از فقط اولین سوره کفایت میکند. سوره مبارکه بعد از آفرینش انسان با عظمت از یک قطع خون بی ارزش سخن میگوید و در مرحله بعد از تکامل انسان در پرتو لطف و کرم خداوند متعال و نشان دادن به او علم و قلم از این بحث میکند و در قسمت دیگری از انسانهای ناسپاس که علی رغم این همه موهبات الهی و اکرام الهی راه طغیان را به پیش میگیرند سخن به میان آورده، در قسمت دیگر اشاره به مجازات دردناک آن ایده کسانی که مانع هدایت مردم و اعمال نیک می شوند. در پایان سوره دستور به سجده و تقرب به درگاه خداوند متعال می دهد و سوره را ختم می کند. نامگذاری سوره مبارکه از آیه دوم گرفته شده و به نامهای علق، اقرا، قلم هم مستمع است. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. خلق الانسان، آن ذاتی که آفرید انسان را من عرق از خون و سر. اقرأ بخوان و ربک الاکرم، که پروردگارت بسیار کریم است، از همه بزرگوارتر است، کریم است. الذی آن ذات عظیمی که علم بالقلم، آموخت انسان را با واسطه قلم، علم الانسان، آموخت انسان را ما لم یعلم، آنچه که نمیدانست. با واسطه قلم چیزی را به انسان آموخت که نمیدانست. قرآن خوب معنی زم کردن حروف و کلمات با یک دیگر است، لذا بعدای حروف واحد قرآن نمیگوید، چند حروف را باید یک جا بکنید. اقرأ بخوان، عزیزا در یک موضوع مهم را قرآن به ما اشاره میکند. ببینیم که بخوان به نام پروردگارت، زیرا یک مشکلی که ما فعلا داریم، کل دنیا هم میگه که جامعه وقتی به پیش میرود که سواد در او جامعه گسترش پیدا کند، علم و فن و در او جا زیاد شود، مردم های دانا بیشتر شود، بعد از جامعه چی میشه؟ رشد میکنه. ما این موضوع را میپذیریم و در پهلوی از اوی میگیم که تنها خواندن و تنها فن آوری و علم و صنعت نمیتونه مردم را برساند، زیرا یکی از اسباب دلالت مردم هم امیال خود علمش است، خود امی خواندنش است. به این باره دیگر برتان بگویم، بیانی پرسان بگویم که این وطن اکی خراب کرد، ایره چوپان خراب کرد، ایره دیقان خراب کرد، ایره بیسواد خراب کرد، آسیوان خرابش کرد، ایره کی خراب کرد؟ انجینر صاحب، دکتر صاحب، پروفیسر صاحب، فلانه صاحب، دستانه صاحب، اینم یا خرابش کرد؟ اینم یا بود که اینم یا خرابش کرده میره. الله شاید است اگه بیسواد خبر باشه که چیگه بست، اینم یا کل معاملات امیا میکند، کل معاملات بری وطن و با ایدین امیا میکند. پس حال ما خود میبینیم که جنجال خو بر ما ای جنابای عالی که قلم دارن امیا پیدا کردن. چرا یا پیدا کن؟ بی تربیه هستن. چرا بی تربیه هستن؟ با الله ارتباط ندارد. بنان او انسانه که هر قدر علم داشته باشد ولی با الله ارتباط نداشته باشد، علمش نجات بخش نیست، بلکه علمش وسیله میشه برای تخدیر از هم، برای خرابی نظام، برای سقوط نظام ها. قرآن می فرماید که اقرأ به اسم ربک الذی، بخوان به نام پروردگارت، الذی خلق، آن ذاتی که آفرید. بین به نام خدا بخوان، خواندن به نام خدا نکو. از کرکلم تعلیمی مسائل اسلامی را نکش که وطن باز خراب می شود، که وطن خراب می شود. یک بار خرابش کردیم به خاطر که دین مردم یاد نداشتن، دین یاد نداشتن، خراب شدن. آلی باز کدی دین چرا دشمنی گرفتن؟ که شش مضمون علوم دینی داشتن، از شش مضمون با چی کردن؟ با یک مضمون آوردن. در یک مضمون مال یک دانشجو را جور کرده، یک کروکلم تعلیمی را نصابه، یک دروغ بافی است در جالراست که باد میشاسه همونجا دادن میرم. این خورای حل نیست. هر قدر کتاب خوب نوشته بکنیم که اصالت دینی نبود دارو جان، او کتاب فایده نمیرساند. خلق الانسان من علق، آن ذاتی که آفرید انسان را از خون بسته. اقرأ بخوان و ربک الاکرم، که پروردگار بسیار کریم و از همه بزرگوارتر است. خدا را فراموش نکده خواندن، علم بگی که تو را رب با خدا بدهد. الذی آن ذات عظیمی که علم، آموخت انسان را بالقلم، به وسیله قلم. قلم چی شد؟ پسان آمد، اول رابطه با خدا، بعد از او باز مسئله قلم. علم، آموخت انسان را، علم الانسان، آموخت انسان را ما لم یعلم، آنچی که نمیدانست. کلا، چونی نیست که انسان حق شناس باشد، چون این نیست که انسان حق شناس باشد. ان الانسان لیطغى، مسلما انسان طغیان میکند، سرکشی میکند. چه وقت؟ الرآه استغنا، به خاطر اینکه خود را بی نیاز میبیند. با مجردی که محتاج بود باز گردن میگذارد، با مجردی که آدمی حلاش باز خدا را فراموش میکند. یک وقتی بود که یادم میاد، خدا شاید از وقتی که ما به پاکستان میرفتیم، یک سرک قیره که می دیدیم مثل که کلمترین شاره دیدیم، الله شایدم تو بود. تا سر سرک قیر که می دیدن. ای را خو بگذار که در شهر کس مجاهده بوانم. اونو حالت در نظر بگیرن، آل خداوند مطال در شهر را جای داد. یادم هم یک کسای داشتیم که یک تای بود در خانه یک کسی از دوستای ما، یک نفر در اوجا کسی تمانده بود. یک وقتی که کس برامد دیگر آن نوال شد، این تایبه گرفته بود، تکر تکر ساخته بودش، تایبه مشتمه. حالی میبینم ساید که او هم دموکراسی را قبول کرد. نه تنها که تایبه، نه که یکمان تلویزیون هم هست و قرار که ششته بارش. حالی باز برای خدا، حالی گون ناروا بود و بجرت ناروا، حالی حالا در اوجه که پایان بلند میدیدن فلانه تو کار کردن. حالی خالی چرای تو راست، این دین تغییر کرد، او وقت نمیفهمیدی ولی فهمیدی. ببینه این مشکل ماست. بنان انسان وقتی که محتاج بوده باشد برای کمک میرود، با مجردی که غنی و پیسدار و چی شد باز دینه فراموش میکنند، باز وحده فراموش میکنند. الرعاه استغنا، بخاطر این که خود را بینیاز میبیند، بینیاز میبیند. این الی ربک رجع، مسلمن به سوی پروردگارت از بازگشت، واسه پروردگار بازگشت. باز انت فقیر میشی و بیچاره میشی. ارائیت الَّذِي يَنْحَا، آیدید فمن خبر بدهید. الَّذِي يَنْحَا، آن کسی که باز میدارد عبدن بنده را اذا صلا، چون نماز گذارد، آیا مستحق عذاب الهی نیست؟ خبر بدهید او انسانی که بنده را وقتی که نماز میخواند او منش تو کند. مورد خشم خدا باید واقع نشود. ارائیت این کان علی الهدا، و من خبر ده اگر این بنده علی الهدا بر طریق هدایت باشد، بر طریق هدایت باشد. او امر به تقوا، یا دستور دهد مردم را به تقوا و خدا ترسی، آیا نهی کردن آن سزاوار است؟ مشرکین پیامبر را به نماز خواندن در کعبه باز داشت، مسلمان ها را منع میکرد. کلانه مشرک چنین کار را کردند. الله میگه که تو خبر بده. آیا کسی یک انسانی که از نماز کسی را باز دارد، آیا مستحق عذاب خدا نیست؟ است. آیا کسی که برای هدایت بوده باشد و مردم را به هدایت دعوت بکند، آیا سزاوار منع کردن است؟ عرب تو چی داشتی که از محمد علیه السلام که در نقشه خوب داشتی که او خرابش کرد؟ آیا تمدن خوب داشتی؟ آیا جامعه خوب داشتی؟ آیا فرهنگ خوب داشتی؟ چی تو داشتی که در مقابل حضرت محمد می جنگیدی علیه السلام؟ ارائیت این کذب و تولا، و من خبر بدی اگر این طغیانگر و سرکش تکذیب حق کند و تولا و به آن پشت نماید، و سرنمشت دردناک دچار نمی شود؟ یقینا دچار می شود. علم یعلم بی ان الله یرا، آیا او نمی داند که هر آن الله جل جلاله می بیند همه اعمالش را؟ الله همه اعمالش را می بیند که چی می کند؟ کلا، چنان نیست که او خیال می کند. علم یعلم بی ان الله یرا، آیا او نمی بیند که هر آن الله می بیند همه اعمال او را؟ همه اعمال او را الله می بیند. کلا، چنان نیست که او خیال میکند. لئن لم ینتهی، اگر دست از این طغیان و سرکشی خود بر ندارد. لئن لم ینته، اگر دست خود را بر ندارد از خلاف دین و از خلاف شرع. لنصف عن بالناصیه، خواهم گرفت او را از موی پیشانی اش. ناصیت این کاذبه، همان ناصیه دروگوی خاطئت این خطاکار. ما از پیشانیش میگیریم، کسی که از پیشانیش بگیری به این معنا که زود پشت حرکت میکند. اگر این دست خود را باز نداشت، خام خام ما او را از موی پیشانیش میگیریم. اون موی پیشانی که افکار مبتذل و خرافی در اوجا جمع شده. فلید و نادیه، پس هر که را خواهد صدا بزند و به کارش هم نمیآید. سند و زبانیه، ما هم به زودی پیاده های بسیار معذف شده را صدا می زنیم. ما هم الله چه میفتنه دوست زبانیه، ما هم در مقابل از این انسان که او چیخ میزند که نجاتم بده، ما هم پیاده شدهای منظم خود را صدا میزنیم که او را زمین پیشانیش بگیرد. کلا، هرگز، لا تطعه واسجد واقتره، هرگز او را پیروی نکو، هرگز او را اطاعت نکو، او کسی که تو را از نماز میکنه بد میدارد. کلا لا تطعه، هرگز فرمان کسی را نپذیر که فرمان خدا را زیر پای کرده، هرگز فرمان کسی را نپذیر که شریعت خدا را کنار میزند. واسجد، در حل مشکلاتت به الله سجده بکو، واقتره و به یاد خداوند و به تلاوت قرآن کریم خود را به الله نزدیک بکن. این رای حل شد. بنام این انسانی که همیشه مسلمانان را معنی میکرد، در اوقات وقتش ابو جهل بود، ولید ابن مغیره بود، اینا بودن که مسلمانان را نماز معنی میکنن. آیا هم کسایی هستن که چنین کارای زشت را میکنن و روا میدارن، ولی مسلمان چی میکند؟ باز برد دفعیش کار میکنه با قدر که چند رفع برش میدهد؟ کلا لا تطعه واسجد واقتره، هرگز اطاعت مکنید او را و سجده کنید برای حل مشکلاتتان، واقترب و تقرب حاصل بکنید به اعمال نیکو و طرف خداوند متعال. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة مباركة قدر از جملة سورة هاي مكي ستاراي 5 آية 1 ركوع در ترتيب تلاوات 97 سورة است. در ترتيب نزول 25 سورة است بعد سورة مباركة عباس نازل گردیده. محتوای سوره طوری که از نام آن پیدا است بیان نزول قرآن کریم و شب قدر است. سپس بیان اهمیت شب قدر و برکات و آثار آن. در این که سوره در مکه نازل شده یا در مدینه مشهور است که در مکه مکرمه نازل شده است. بعضی احتمال مکی بودن و بعضی هم احتمال مدنی بودن آن را هم عنوان می کند، ولی دقیقا والله اعلم مکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه قلم فرمود که علق فرمود که اطاعت نکو انسانی که او انسان ها را از نماز و از شای دین منع می کند، بلکه به الله جل جلو سجده بکو به خاطر حل مشکلاتت و توسط اعمال نیکو خود را به الله نزدیک بکو. آیا دیجو تعریف می کند توسط چی و کدام مفهوم خود را به الله نزدیک میکنیم؟ قرآن معرفی میگه یگانه وسیله تقرب به سوی خداوند متعال و یگانه وسیله حلال مشکلات ما در دنیا و آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، بیگمان ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. ببین انا انزلناه زمیر را به خاطر جای اسم ظاهر میارد تا که بیان عظمت را افاده بکند. انا انزلنا، یقینا که ما این کتاب با عظمت را نازل کردیم. فی لیلت القدر، در شب قدر. شب قدر میگوید قرآن کتاب بسیار بزرگی است، بی نهایت بزرگی. یگان بار بعضی از علما میگه که میگن الفاظ یگان بار چنان کوچک میشود، چنان کوچک میشود که اون مفهوم را نمی رساند، ولی ناچار میشیم باز اما کلمه را چی میکنیم؟ استعمال میکنیم، چون بدیلش نداره. یکان بار میگم فلانه بسیار قهرمان است، قهرمان است، باید بسیار قهرمان است، دیگه نداریم باز اما قهرمان استعمال میکنیم، دیگه چون نداره که بدیل از او که در بلندتر را افاده بکند. قرآن بسیار بلند است، بسیار با عظمت است، بسیار صاحب قدر است. اتو کتاب عظیم است که به یک انسان نازل می شود که یک یتیم است، ناشناخته است. قعظمت برش می دهد که خیر البریه جرش می کند. کل نگه در قرآن کریم است. قرآن اتو کتاب است که در ماهی که نازل می شود این ماه را یک بار نسبت به ماهای دیگری با عظمت می کند. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، عظمت رمضان از این خاطر قرآن کریم است. شب قدر عظمتش از خاطر قرآن کریم است. ما قرآن نازل میشه، الله این شب را با عظمت میکند. قرآن کلام بزرگی است که هر آیه که نازل میشد با ده ها هزار ملائک به استقبالش پایین میشد، با ده ها هزار ملائک پایین میشد به استقبال سوره های از قرآن کریم. الله میگه ما نازل کردیم قرآن را در لیلت القدر، در شب قدر نازلش کردیم. شب قدر چی است؟ و ما ادراک ما لیلت القدر، و چی چیز تو را به عظمت این شب قدر آگاه گردانید؟ چی است لیلت القدر؟ لیلت القدر خیر، بیشک شب قدر بهتر است من الف شهر، از هزار ماه، از هزار ماه بهتر است. 83 سال چند ماه می شود؟ یک شب قدر مصادف بین قرار. تنزل الملائکه، فرود می آیند ملائکه و روح جبرئیل فیها در این شب به ابن ربهم، به حکم پروردگارشان. برای چی پایین می شود؟ من کل امر، از برای تقدیر هر کار. سلام، مملو از سلامت و برکت و رحمت از این شب، حتی مطلع الفجر، تا طلوع صبح، تا طلوع صبح شب کلش مملو از رحمت است، مملو از رحمت و عظمت خدا است. برای توضیح بیشتر تان باز مراجعه بکنیم به کتاب ها. خب من صرف عمق عرض میکنم که قرآن کریم کتاب است که شب قدر ایجاد کرده. ما که 500 سال پیش انشاءالله نسبت به امتهای دیگرا به جنت داخل میشیم از خاطر قرآن کریم است. این کتاب تغییر داد. امت اسلامی که با افتخار زندگی میکنه به خاطر قرآن کریم است. زبان عرب به واسطه قرآن حفظ شد، ورنه ختم بود دیگه زبان آوری. در پهلوی ازی ارگاه که شما داخل شدین در کتابخانه ها، باز امت ایران بود که یا رب العالمین این چه رقم کتاب است که صد جلد هم سرش کتاب نوشته شده، تفسیر نوشته شده، باز هم تعجب انسان میکنه. در یک کسی که 1000 جلد تفسیر، 1000 جلد به خاطر قرآن کریم کسی تفسیر نوشته کرده، باز هم که میبینی تنها سوره فاتحه 100 جلد، و باز هم میگه که ما نتانستیم که چیکار را ای عظمت قرآن را بیان بکنیم. الله جل جلاله خوب ما را با قرآن عزت میدهد. این به هذا الكتاب یرفع اقواما و یضع به آخرین. این قرآن است که انسان را بلند میکنه و پایینش میکنه. و دشمنان ما خوب فهمیدن که این قرآن از پیش مردم بگیریم به اشکال مختلف. آل خلحان را بسیار خوب است. خب 30 سال پیش کسی قرآن کریم و منحیز یک کتاب بسیار عادی و اندازه چیزای دیگر را میخونه، قرآن نمیخونه. این چی میخونه؟ فلانه چیز میخونه، فلانه اوراد میخونه، فلانه اوراد میخونه، فلانه اوراد میخونه. برو دارم از قرآن چی خواهی میخونی؟ حالا سر نمیشه دیگه، هیچ وقت نیست. و مردک از برای خدا یه قرآن خواهی از اوراد کده بسیار پیش هست، چرا این قرآن نمیخونی؟ قرآن نمیخونه، اورادا را شروع کرده دیگه، خانده میره، خانده میره. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي فلانا اوراد میخوانم، فلانا اوراد میخوانم. برو دارم از قرآن چی خواهی میخوانی؟ حالا سر نمیشه دیگه، هیچ وقت نیست. و مردک از برای خدا یه قرآن خواهی از اوراد کده بسیار پیش هست، چرا این قرآن رو نمیخوانی؟ قرآن نمیخوانه، اورادا رو شروع کرده دیگه، خانده میره، خانده میره. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. صدق الله العظيم. سورة مباركة بينة جملة سورة هاي مدنية سورة 8 آية، يك ركو در ترتيب تلاوات 98 سورة است، و در ترتيب نزول 100 سورة است بعد سورة مباركة طلاق نازل گردیده. این سوره مبارکه بعض احتمال مکی بودن آن را هم دادند. از نظر محتوا ما میبینیم سوره مبارکه اشارات دارد بر رسالت جهانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و آمیخته بودن با دلایل روشن رسالت آن را در انظار جامعه انسانها و پیشکش میکند. سوره مبارکه در ضمن این حقیقت را میرسند که اصول دعوت انبیاء علیه السلام واحد است که عبارت از نماز و روزه و اصول ثابت و جاودان است که در هیچ موقعی تغییر نخورد ولو که در هم وجود دارد. برابر این دین واحدی که همه انبیاء به او آمدند، یک تعدادی هستند که از او رو میگردند و دلالت و سرپیچی را به خود انتخاب میکنند که نباید به او دل پوسوزانی و نه هم چیزی به اصطلاح نو را حساب بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عبی بن کعب گفت که ان الله امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب. حضرت عبی بن کعب می گفت سمانی لک یا رسول الله، خداوند مطال نام را بر تو گرفت. پس پیغمبر خدا گفت که بله، نام تو را بر من گرفت. سبق حضرت عبی بن کعب سخت گریان کرد، خوش شد که الله جل جلاله نام تو را نام مرا برای تو گرفت. الله را سخت اون مردم دوست داشتن، سخت دوستشون داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، نبودن آنانی که کفر اختیار کردن اهل کتاب والمشرکین از مشرکان، منفکین دست بردارندگان از دین باطلشان، حتی تأتیهم البینه تا آنکه بیامد ایشان را دلیل روشن. ببینیم که این سوره مبارکه وقتی که به نام سوره بینه نازل می شد به خاطر از اینکه مسمی می شود که قرآن کریم اهداف را برای هر انسانی که دیروز نمی فهمید بیان می کند. نبودن آنانی که کفر اختیار کردن از اهل کتاب و هم از مشرکین عرب، منفکین دست بردارندگان از دین قدری و آج و آباییشان، یه حق داشتن چون بدین نبود. حتی تأتیهم البینه، تا آن که بیامد ایشان در دلیل روشن به غلطی دین خودشان و به اصالت دین اسلام. از این باز ضروری بود که از این خاطر منفکین ترجمه های متعدد را علما کرده در خبالش. نبودن آنانی که کفر اختیار کردن از اهل کتاب و مشرکین، منفکین ترک کننده دین خود، حتی تأتیهم البینه، تا که دین روشن و واضح برشان آمد. از این بعد مناسب نیست که بعد از سر خرافات چنگ بزنن، یا به این معنی که منفکین جدا شده از ارزش‌های قبیلویشان، حتی تأتیهم البینه، تا آنکه بیامد ایشان را دلیل روشن. یا نبودن آنانی که کفر اختیار کردن از اهل کتاب و مشرکین، منفکین در شک و تردید در دینشان، در شک و تردید میکردن، تقسیمات و مذاهب عجیب را خود پیدا کرده بودن، حتی تأتیهم البینه، تا آنکه بیامد ایشان را دلیل روشن. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب منفكين بين خالقين، نبودن آنانی که کفر شد را اختیار کردن از اهل کتاب هلاک شونده، تا این که بیامد ایشان را البینه، دلیل روشن از دین اسلام. بعد از این باز اگر اختیار نکن مورد هلاکت قرار میگیرند. رسول من الله، رسول فرستاده از جانب خداوند متعال، رسول من الله، فرستاده از جانب خداوند متعال میخواند ایشان را، یتلو میخواند صحف مطهره، صحیفه های پاک را. رسول از جانب خداوند یتلو میخواند صحف مطهره، صحیفه های پاک را. فیها کتب قیمه، در آن صحیفه ها نوشته های صحیح و پر ارزش است. قیمه به معنای صاف استوار و محکم. و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب و پراکنده نشدن اهل کتاب. و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب فراکنده و تیده شدن اهل کتاب الا من بعد ما جاءت هم البینه، مگر بعد از آن که آمد به ایشان حجت روشن. بعد از این بازی دینه ترک کردن. غیر دیروز خود میگفتن که با آخرین پیامبر ما چی میکنیم؟ کمک میخواییم از خداوند متعال بر ضد شما. و ما امیرو و در حالی که مأمور نشدن الا لیعبدوا الله، جز این که عبادت کنن الله را، مخلصین له الدین، در حالی که خالص گردانن برای او الدین بندگی را، عبادت را. حنفاء و براه ابراهیم و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات و برپا دارن نماز را و بدهن زکات را و ذلک دین القیمه و این از دین استوار پا بر جا. از این مردم خواسته نشد جزئی که الله را با اخلاص عبادت بکند و بر روش ملت ابراهیم قائم باشند و در شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اساس از نماز بگذارند، زکات بدهند و این نیست دین پابرجا. ان الذين كفروا بشك انهم كافر شدن من اهل الكتاب از اهل کتاب و المشركين از مشرک عرب فی نار جهنم در آتش دوزخ خالدین فیها همیشه باشند در آن. اولئک آن جماعت که بعد از آمدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم راه دلالت را به پیش گرفتند، هم شر البریه، ایشان بدترین مخلوق. بدترین مخلوق کی است که بعد از دادن هدایت اینا سرباز بزنند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن اولئک هم خیر البریه، مسلما آن جماعت بهترین مخلوق است. بهترین مخلوق کیست؟ آنان که ایمان آوردن و در روشنی ایمانشان عمل صالح کردن. جزاؤهم پاداش ایشان عند ربهم نزد پروردگارشان جنات و عدن باغهای بهشت جاودان است تجری که می رود من تحت الانهار زیر درختان آن الانهار جویها خالدین فیها ابدا همیشه می باشند جاوید در آن. چه رقم؟ خفانه رضی الله عنه، رضی الله عنهم، خوشنود است الله از ایشان و رضو عنه اینا از الله خوشنود می باشند. ببینید که این خوشنودی خودت از خدا و از خدا از تو مفت نمی شد که از حالی کلمن خشی رب این مقام والا برای کسی است که خشی رب از پروردگارش ترسید، از پروردگارش ترسید و شریعت خدا را مورد عمل قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. سوره مباركه زلزال از جمله سوره های مدنی است، دارای 8 آیه 1 رکوع در ترتیب مصحف 98 سوره است و در ترتیب نزول 93 سوره است. بعد از سوره مبارکه نساء نازل گردیده. راجع به مکی بودن آن در بین علما اختلاف است، ولی لحن آیه مکی بودن آن را تایید می کند. سوره مبارکه به 3 محور دور می زند.